क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, आ, आ, आ, तू रहता है। ओ, ओ, ओ, कुछ कहती है ये बदली क्या कहती है, ओ, कुछ कहती है ये बदली अरे क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, ओ, ओ, ओ, तू रहती है। रिम झिम गाता है पानी क्यों गाता है, प्रीत में साजन गीते जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई क्यों आई है, फिर आई पुरवाई क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है, भीगी भीगी रातों में क्या होता है, ओ, भीगी भीगी क्या होता है, नींद ना आए हमको हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती है, छम छम बजती है पायल कब बजती है, छम बजती है पायल कब बजती है, प्रेम के पथ पर रूप को ठोकर जब लगती है, जब लगती है। धक धक कर ये दिल क्यों करता है, धक धक करता है ये दिल क्यों करता है, लोग न सुन ले प्यार की बातें मन डरता है, घर जाते हैं परदेसी क्यों जाते हैं, दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं, ओ याद आते हैं, झर झर बहता है झरना क्यों बहता है, आई जवानी रुक मस्तानी ये कहता है, हाय ये कहता है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, आ, आ, आ, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है।